Du lytter til Radio 24/7. Det er den originale taleradio. Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao. Ja, så er jeg igen. Og vi forlod folkene på Gyldholm. Lige midt i en fantastisk jagt på en gris, der løber rundt mellem landarbejdernes beboelseshuse. Der er tykt af mennesker langs med husene, og kun de spæde børn bliver tilbage i de tomme stuer. Så viser der sig imidlertid noget, som lægger en dæmper på hele lystigheden, som når skolemesteren træder ind i klassen. Oppe på vejen kommer en lukket vogn. Der er 2 musegrå heste for. Det er jægermesteren fra Sørig Kloster. Lidt længere borte viser sig 2 lukkede vogne til. Der er middagsselskab på slottet. Grisen indfanges, der tyses på børnene, og de jages ind i baggrunden. Konerne står på lur og kigger bag dørene. Mændene stiller sig ved gavlene eller giver sig til at småsysle med et eller andet. Og de tager deres huer meget dybt af, da de musegrå heste er lige for. Kusken, der sidder på bukken, som han var hypnotiseret af hestenes blinkere, er i gråt og høj hat med roset i sølv og rødt. Så kommer baronens strålende karet, baronens fra Løvenborg. Ej, hesten er kulsorte som skægget på den kæmpestore kusk, der sidder strung som en garter i pelsslag og bæverskindshue. Men justitsrådens kusk, der er den sidste, har hue med sølvbånd og mørkeblå senilje, hvis slag er svunget tilbage, så det røde for bliver synligt. Hans heste er fuksrøde med hvide sokker. For hvert par blanke heste og hver skinnende vogn bøjer husmændene sig, nejer og rejser sig igen, så der går som 3 bølger langs de grå huse, i de 3 ekvipager farer forbi. Så trækker husmændene vejret, som om man har haft et smukt syn, eller som noget overstået. Sikkert et par rådyr, de musselgrå, siger en. Men en anden holder på baronens, de kulsorte. Og hvad siger jeg til ham i alt det lodne? Han ligner sat med en, der er udenlands fra, og så er det et andet end som smedens hans. Der er også en, der foretrækker de fuksrøde med de hvide sokker. Så går konerne til maltning over på gården. De sidste kaster i skønningen et tørklæde over hovedet, efter de er kommet ud, og råber til mændene om at se godt efter den bedte og passe ilden. Og så går konerne en efter en eller 2 i følge af den dybslidte sti, som danner forbindelse mellem husene og Gyldholm Ladegård. Per står et øjeblik, som var han rødvild. Så tager han i sin egen dør. Sofie er ikke til malkning, da hun nylig har barslet. Der er lige, hvad der skal være herinde. En seng, en vugge, et bord og 2 stole. Akkurat til at ligge og sidde på, og heller ikke en smule mere. Det var en lang bytur. Jeg kan ikke forstå, hvor længe. Nolens, niks, pist, færdig, afbryder Per hende og retter sig. Hun ser på ham, som der er noget fremmed i hans øjne. Kan du ikke tage ved din mands støvler, siger han venligere. Skummeren var forresten i dag. Han ville gerne have nogle penge snart. Ja, de vil have penge alle sammen. En kan da ikke træde dem op af jorden. Giv mig noget mad. Han får fedtebrød og sort kaffe. Nu er papirerne i orden, siger han, og kaster kontrakten på bordet, som den var en obligation på 4.000 kroner. Og vi kan hente en gris, hvad der vi vil. Og hvad fanden hugger man sul mellem tænderne nu? Da han er færdig med måltidet, fløjter han lidt og lader sig glide bagover i sengen, hvor der ligger en dreng på et år. Snart snorker han. Sofie sidder lidt og nikker ved bordet. Snart sover hun også. Da de vågner, skinner månen ind i stuen. Per trækker sit bryllupstøj af, og de går i seng. Noget efter lyder der fjerne råb. Det kommer nærmere og nærmere og bliver stærkere og stærkere. Uden for vinduerne stiger det til et uvejr af hylen og sang og galen om jagen og rå latter, som om huset skal vælte. Det drager forbi og taber sig af gården til. Det er kalene, der kommer fra Fallingkrog. Middagsgæsterne hjælpes af tjenende ånder til rette i de lukkede vogne. Vægteren går sin runde på Gyldholm, og så er den hellige dag til ende. Og her kommer så kapitel 6. Det summer indimellem Gyldholm-længerne, snorer og summer, som der et sted var lukket inde et uhyre insekt. Det lyder stærkere og svagere på forskellige punkter i den store gård. Mellem fæstallene overdøves lyden af en arbejdsvogn, der skumpler frem over brostenene. Ved mejeribygningen er det blikspandenes genlydende klinge og pigernes træskoklambren mod cementgulvet, der fanger ørerne. I nærheden af svinehuset drukner alt i grisenes skærende skrig, når de skal fodres. Om at den stille slotspark efter lyder blide kluk og pludrende kavlen fra høns og kalkuner. Men alle sådanne lyde stiger frem og svinder bort, hvorimod der bliver tilbage en dalende og stødvis stigende dirren, der høres overalt som en vedblivende grundlyd. En snorrende summen, som fra et indelukket insekt af uhyre størrelse. Det er tærskeværket, der går ind i den store lade, drevet fra et lille maskinhus udenfor, hvor smeden både er mester og fyrbøder. Thames, Nis, den krøllede og kren, kører fulde vognlæs ind for stakkene og de andre lader. Store Paul griber regelmæssigt med sin fork som mekanisk klo, ne efter ne, som han fører hen til Jakobus, hvis højre hånd lige så regelmæssigt stikker frem med en kniv og skærer båndet over, og samtidig skubber neet videre til Røde Jens, der fanger neet som en maskines arme og lægger det til rette i værkets gab, som sluger ne efter ne, der tærskes og valses, rystes og renses, så strået til sidst kommer ud af rysteren til den ene side, og kernerne er tudende til den anden. Per Holt hænger sække under tuderne, vejer dem, når de er fyldte, og bærer dem bort. Ved rysterne på den anden side står Bettelasse og piller og knykhoster i støvtågen. Og en hel række husmænd bærer halmen bort på hovedet i knipper så store som uldballer. Fra den tid neene køres ind af den ene ladeport, gennemgår de et kredsløb, indtil halmen bæres bort gennem den anden port, og kornet løber ud i sækkene. Hver ting for sig, som det urene og det rensede blod strømmer til og fra lungerne i det menneskelige legeme. Alt sammen drevet af maskinernes stempelstød, der virker som et pulsslag. I dette kredsløb forsvinder individet. Hver enkelt arbejder forvandles til en maskindel, der sammen med andre maskindele frembringer kornets skyldende strøm, der rinder dagen lang og kun holder op med at rinde, når arbejderne spiser eller sover. Ligesom kværnguldet i de gamle savn. Snavset og grå af det virvlende støv bevæger arbejderne sig tavse og sløve som automater. Deres mund er tæt lukket, og i den snorrende larm kan de intet høre, ikke overforvalterens dubsko eller ladefodens støvlehæl. Men på øjnene, der følger opsynet, kan det ses, at de er levende mennesker. Det hvide i øjnene, når de skotter, er nemlig modsat den side, hvor ladefoden opholder sig, og dette hvide i de af støv og sved tilsnavsede ansigter skifter plads, som ladefoden skifter. Med et går der som et nervøst ryk gennem arbejderne. Selve kammerherren står der lige ved. De snavsede, knortede hænder løfter huerne, og kammerherren genhilser let. Kammerherren er høj, med en kort nakke, lang hals, nedhængende mundkroge og et indtrukket dobbelt hageparti, en stor krum næse og stærkt kublede lidt udstående øjne. Kammerherren er i engelsk dragt og velfriseret. Kammerherren står lidt og ser på, hvorledes det hele fungerer. Det klaprende værk, der står dybt i jorden, og de puslende gråmænd i det halvmørke laderum, der kan minde om de underjordiske i et bjerg af støv, synes at underholde ham. Han lægger mærke til Per Holt, der som en hoveddværg lethændigt svinger de tunge sække. Kammerherren lader med velbehag sit blik dvæle ved kornstrømmene, der rinder ustandsligt ud af tuderne, og ved de fyldte sække, der står på lågen i tre rader, 100 i hver. Så går kammerherren med stramme lægge, langsomt og gravitetisk, ud i den lyse slotspark og den stille skov. Lige så tav, som han er kommet. Men ladefoden bliver tilbage hos arbejderne. Ladefoden er altid over dem som en troende sky. Han følger dem altid som en skygge. Mens hænderne mekanisk passer deres, synes tankerne kun at hænge ved ladefoden, hvor han går og hvor han står, når han flytter sig, og hvorhen han vender sine øjne. Værket snorer og summer. Støvet virvles lidt op og daler tæt ned, og støvgranene koger og gnistrer, når de stiger og synker gennem den lyskejle af sol, som fra en rude lægger sig tværs ind i halvmørket. Stadig synes arbejdernes eneste livstegn at være knyttet til ladefoden. Det mærkes ligefrem, hvor han generer. Mellem de to parter fornemmes rent uvilkårligt et sammenspil som det, der findes mellem en skrab skolemester og børn, der er tvunget under ave. Endelig viger ladefoden fra dem. Han fjerner sig af den lange kørelåg, hvor hans skikkelse formindskes, som han nærmer sig udgangen. En af de yngre husmænd, Niels Røn, står netop ved et kighul, hvor han mellem to bjælker kan se ladefodens ryg. Og som han står der og kigger, tændes i hans blik og miner et indfald, en kådhed. Så snart ladefoden forsvinder, stikker Niels en kost op til skiven og skubber drivremmen af. Svabaki, svabaki, prrr, stop, stop. Værket står stille. Niels Røn griner. Arbejderne retter ryggen og smiler. Der bliver der altså et pusterum ud af det. Der er imidlertid ingen, der har lagt mærke til, at da ladefoden gik ud af den ene port, kom overforvalteren ind af den anden. Og nu føler Niels Røn sig grebet i nakken af et kraftigt tag. Jeg skal fanden gale med varme dine rygstykker, din sluppert. Skal du spolere med min maskine for flere tusind kroner, hvad? Det er ikke din skyld, at det ikke gik galt. Sådan en infam sløng. Og det er bare for at kunne drive et kvarter. Ej ja. Som man kan bande. Dog det værste pak, Gud har skabt. Og at du ikke tænker på, at dine kammerater kan komme til skade. Du skulle den onde tort mig i tugthuset. Men nu kan du rejse. Straks. I morgen. Du har din afsked. Øjeblikkelig. Forvalteren skubber ham fra sig. Niels ser ulykkelig ud og mumler noget frem. Gå væk fra mit åsyn, din slave. Ud af gården med dig. Nå, herud. Her er jeg fanden gal med nummer et. Snart efter snorer det igen inden for Gyldholmlængerne med den dybe summende djørn, der når hen til de fjerneste kroge af den store gård. Men Niels Røn går med bøjet hoved hjem af stien. Ene. Han standser og ser sig tilbage, som han knap kan tro virkeligheden. Snart går han dog igen. Benene flytter sig af sig selv. Livet er som slukket i hans åsyn. Men han går godt nok videre og drejer ind på det rigtige sted mellem husene. Han går gennem sin dør som en søvngænger og sætter sig ved bordet som en voksfigur. Først da konen taler til ham, går det som stød gennem hans læme. Men her Gud, menneske, hvad skår du? Siger hun. Remmen sprang, svarer han roligt og uden betænkning. Som en remse, han har lært. Nå, så hun har troet, vi selv, der var sket en ulykke. Der er en ganske spæd i vuggen. Det er deres egen. Men den anden spæde, der ligger i den store seng, er Per Holtz. Sofie har fået lov, så længe Nielses kone alligevel er hjem, at lægge barnet herind de 3 timer, hun malker på gården om eftermiddagen. For drengen Per her er kun et par år, og har nok med at passe sig selv. Der er en lille, der falder og græder. Kan du ikke gå ordentligt på dine skranker, din bitte vævs, siger Nielses kone og regerer mellem børnene for at få skik på dem. Til sidst sætter hun sig med en bunke pjalter, der skal lappes og stoppes. Manden sidder imidlertid og ser med et underligt stift blik ud af vinduet over mod maskinhuset, af hvis lille jernskorsten røgen pulser tykt op. Konen har trukket en hul strømpe over den venstre hånd. Hun jagter manden og klør sig samtidig med den strømpede hånd som en luffe. Det kan være det samme, siger hun. Du er sgu ikke rigtig, hvad der så ved, og er tyks alligevel ikke, du er fuld. Han kan for øvrigt gerne ligne en beruset mand, for han smiler fjollet og tvunget, som han ikke var herre over sin ansigtstræk. Kan du ikke snakke? Er du forgjort? Er fein tams alt kendt mig i mit dag? Niels rejser sig og går ud i svinstien. Der står han og ser på grisen en times tid. Men der er ingen tanker i hans øjne. Så kommer der et glimt i hans blik, som han med en gang blev noget var. Og han retter sig, vasker støv af sit ansigt og sine hænder, og går over af slottet til. Han går gennem den lille låge i det hvide stakit, og følger stien til kammerherrens kontor. Han lader træskoene blive stående uden for døren og står længe i forstuen. Han knider avne og snavs af folderne i sine huser, og han lytter til det mindste, der rører sig. Endelig griber han i messinghåndtaget af den hvidmalede riflede dør, der er bred og stor som en port, og han går hen gennem korridoren, hvor billeder af afdøde kammerherrer, baroner og grever hænger i rad på hver side. Han går med lange, listende skridt og med huen i hånden, som de høje herrer måtte undskylde. Han banker varsom på. Han synes, kammerherrens stemme lyder så forunderligt indenfor. Han stiller sig ved døren og tør knap flytte fødderne, for han synes, han synker i det bløde tæppe, der er som tykt, tørret mos at træde på. Det næsten kilder i fodballerne. Og så fremstammer han da sit ærende om lov til at blive. Nej. Han lover alverden, hvis han må blive. Nej. Men det var bare drengstreger. Bare drengstreger, siger han. Jamen, den slags kan jeg ikke have på min gård. De må jo skamme den. Niels Røn græder. Ligefrem græder som et barn, der har gjort en uartighed, og han lover, at han aldrig skal gøre det mere. Nej. Han tryller med tårer i øjnene. Kammerherren svarer ikke. Han vender ryggen til at sidde, som han læste i noget, eller måske overvejede noget. Da Niels Røn intet svar kan få, lister han stille bort. Og da han går gennem det hvide stakit, falder klinken i falsen med en egen hård lyd, synes han. Han er lukket ude. Nu er sagen sikker. I morgen, hvor skal han ty hen? Hvor i den hvide verden skal han ty hen med kone og de små? Det rykker i hans ansigtsmuskler. Hvorhen? Han standser og sukker. Han ser på de små grå huse på den dybt trådte sti og på det mægtige Gyldholm. Han kender næsten ikke andet af verden, og nu er han lukket ude. Til hvor skal han ty hen, når han ikke længere kan færdes i skyggen af denne gamle gårds store bygninger? Det kan Niels Røn slet ikke tænke sig. Han går hjem og fortæller den hele sørgelige sandhed. Først bliver konen så hvid, som hun kan blive. Men så presser hun læberne energisk sammen. Hun siger ikke et ord. Hun går uden videre lige op til slottet. Hun skræver afsted som en mand, der er stind af arbejde, og hun nikker med hvert skridt som et forspændt øje. Men der er over hendes gang en vis besluttet kraft, der ikke plejer at gå forgæves. Hun sparker gennem slotsparken og den lange korridor med malerierne, som om hun ikke så noget af det hele. Overfor kammerherren indrømmer hun alt, hvad han anklager og hvad han siger. Hun bliver bare ved med sit, at de ikke kan rejse nogen steds hen med de mange små børn, og det ikke er uden 8 dage siden hun kom med den sidste. Det ender hun alt det med, som kammerherren fremfører. Endelig siger så kammerherren, at de har også altid så mange børn deromme i husene. Ja, kammerherren må ikke fortryde på det, men det er snart den eneste fornøjelse fattige folk har. Kammerherren vender sig for at dølge et smil. Enden bliver da, som konen vil, og hun skynder sig med det gode bud hjem til Niels. Da hun kommer ind, står han med Per Holst den lille på armen og ved ikke, hvordan han skal få den til at tie. Konen river kjolen op og lægger den lille til brystet. Er hun tørst i det bedtskidt? Så. Da den er kommet til hvile, nævner hun det gunstige udfald for manden, der står og venter med store øjne. Se så, du bliver et skidt. Nu får du et mere. Nej, du får sgu et mere. Der er også andre, der skal leve. Hun bøjer sig nu over sin egen i vuggen. Det er bedst, du også får en tår, mens jeg har knappet op. Hun vender hovedet op til Niels, der tyser Pers og Sofies til ro. Det er da godt en for et uden en af gangen, siger hun. Vis. Hun rejser sig og knapper til. Så får jeg skynde mig om til Røde Jenses unger, inden de brænder huset af, og har så lovet at se ind til Pals de små. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7. Og her i programmet Farao Cigar, der sidder jeg og læser højt af Johan Skjoldborgs roman Gyldholm fra 1902. En roman om landarbejdere på en stor herregård. Dagen slukkes med den svindende sol, og skumringens skygger sniger sig frem for Lilleskoven og det hele Gyldholm-kompleks, slugende de lave grå huse. De, der har hjem her, søger dertil inden natten. Først kommer de store børn fra skole, tribende gennem tusmørket af den frosne skrubbede jord, og så snart de er kommet indenfor, tændes en hel række lys bag ruderne. Et par timer senere høres mændenes tungere skridt og stumlen af stive ben. Sidst kommer konerne fra malkningen. Per Holt får fat i sit dreng ind hos Røde Jenses. De følges hjem, hvor Per fyrer op i kakkelovnen og sætter kaffekedlen over. Da Per og Sofie kom til sæde ved fittebrødet og den sorte kaffe, siger han, kammerherren, han talte der til mig i middags. Jo, kammerherren? Ja, god gjorde han så. Men hvad ville han da? Han spurgte om, at et kunne have lyst til at få pilehuset, for det bliver vist ledigt til foråret. Hvad svarer du? Hvad fanden skulle jeg med det? Han sætter sine dejlige hvide tænder gennem en tyk skive brød. Noget efter, siger hun, tykkende, jamen Per, kunne det alligevel ikke være skønt at få et par køer? Og så skulle jeg slide på gården om dagen og hjemme om natten. Ah, gå væk med den. Det er da helvede, så hed den kaffe. Længere hen på tiden bemærker Sofie dog, jo Volde og Marne ellers blev til svære folk i pilehuset. Ja, sådan nogle lusanglere. Nej, her har vi så ret. Når vi er færdige, så er vi færdige. Ja, Sofie gaber. Der er vel også så meget vrøvl ved det andet. Da måltidet er til ende, fløjter Per og tumler med drengen så længe og så voldsomt, at den lille til sidst kommer til at græde. Du er færen huk med en pjevskid, siger han og smider ham hen på sengen. Men lidt efter går han alligevel hen til drengen igen og kæler for ham, og han griner, og hans sorte øjne stråler hver gang den lille, rigtig levende spjatter med benene. Så går døren op, det er Niels Kusk, materialkusken, der kommer ind. Som han plejer en akkurat med de gråsprængte hårlokker, ført frem for ved ørerne og halsklædet i knude, som ikke mange knytter så fikst som Niels. Men han er dybt bedrøvet. Rynkerne og de bronzefaste folder i hans ansigt viser, at han er kendt med bekymringer og tunge tanker, om end hans oprindeligt lyse sind spores. Det sorger og modgang, der har gravet disse fuger, som et barskt vejrlag kan herve en natur, der er mild i sit anlæg. Han sidder lidt, som det er tryggende for ham at få sit ærende frem. Så siger han, nu har jeg fået knægten til at bekende. Det er godt nok ham, der har taget din klok. Per ømmer så ved, hvad han skal svare. Ja, det er vel. Det er strengt, når ens børn tager sådan afsted, må I tro. Sukker Niels og bøjer sit hoved. Per og Sofie ser på hans krummede ryg. Hans vests falmede bagstykke har en mørkere lap, og de ved, at han selv har syet den på, for så pænt kan konen ikke gøre det. De har ondt af ham, for de kan så godt lide Niels Kusk, men de siger ikke noget. Og der, som hans klagende ord bliver ved at gentage sig i tavsheden. Klokken er stykker, og ingenting værd. Ja, hvad, Niels, det er da ikke rent galt. Jo. Jeg har tænkt, at jeg vil give dig 10 kroner i erstatning, om du er fornøjet med det. Nej, lad være med det, Niels. Du har en stor familie. Du skal aldrig bryde om det, Niels. Jeg er fattig, Per, men jeg er reelt så langt, jeg kan række. Jeg vil, som Per kan bande, aldrig have en øre, Niels. Men Niels vedbliver i sin rolige, sørmodige tone. Ret skal være ret. Det er mit dreng, og det er mig, der skal bøde. Men der kan ikke godt undvære mere end 1 krone hver 14. dag, Per. Er du fornøjet med det? Per rækker over, lægger sin hånd blødt på hans skulder og siger inderligt, du skal aldrig tænke mere ved det, Niels. Niels Kusk tvinder sine hænder om hinanden. Ja, en skal døje så hårdt for at få dem draget op, og så skal det gå sådan. Og han bliver ved at tvinde sine hænder om hinanden. Niels Kusk rejser sig for at gå hjem til det gamle skovhus, hvor han er flyttet hen med sin familie for at være lidt mere for sig selv. I det, han siger godnat, skinner noget lyst for et øjeblik gennem hans sorgfulde træk. Men et indtryk af livets alvor er blevet tilbage hos Per og Sofie. De busler særligt omhyggeligt om deres egne 2 små og går tavse til hvile. Og så kommer kapitel 7. Der er noget usædvanligt på færde i Gyldholmhuse. Det kan mærkes på mange småting. Fra den tidlige morgenstund har røgen pulset op fra Per Holts skorsten, som der var noget særligt over ilden. og børnene har en tilbøjelighed til at klumpe sig sammen hen ved Pers. Fra begge sider kommer de listende, eller de kommer løbende, som de ikke tænkte på nogen ting, men bare standsede tilfældigt. De går ind gennem gården, ud på vejen, tilbage forbi Pers igen, ind gennem gården til den modsatte side, ud på vejen, om igen, så Per Holts lejlighed kommer til at ligge som midten af et 8-tal. Og når børnene kommer der forbi, har de ikke tanker for andet end, hvad der foregår derinde. De bare lytter og kigger og snuser for om muligt at fange en lyd, et glimt eller en duft. Der er talt længe om det barselgilde, Per vil holde i dag. Også nu står konerne gavlende og drøfter denne begivenhed. Der skal 14 mennesker med til gilde, og de skal have sødsuppe og kalvesteg. Ja, de må have råd til, siger Bolette og svinger næsen i vejret. Nå, Pers er jo unge folk endnu, bemærker en ældre kone undskyldende, og det bliver vel det eneste gilde, de holder i hele deres liv. Ja, sådan noget lægger sig selv af, sukker en anden. Men hvor må han have fået kredit, spørger en tredje. Røde Jenses kone siger ikke et muk. Hendes øjne ligger som patinknapper i det grå, ubevægelige ansigt. Men Amalie mener, der er forskel på Per og så de andre. Den bemærkning giver imidlertid anledning til udveksling af nogle spydige ord, der river kvinderne fra hinanden. Mændene går rolige og forventningsfulde, som de tager varsel af, hvad dagen vil bringe. Det er jo kun så yderst sjældent, at deres ensformige tilværelse brydes af. Per Holt viser sig et øjeblik i formiddagssolen i sit bryllupstøj, der nu er plettet og medtaget. Med sit sunde læme, sine strålende øjne og sine pragtfulde tænder, ser han ud til at have god appetit på livet. Og han synes formodentlig, at Gyldholm husmænd også må kunne feste en gang imellem. Han går ind i køkkenet, hvor Sofie og store Pouls Maren sveder forpustet og røde af travlhed. Han smiler til alle papirsposerne med urtekramvarerne i, og til brændevinsdunken og romflaskerne. Der er meget, synes han. Høgeren i Falling ville heller ikke borge ham det hele, men så fik han resten hos købmanden i Ørum. Og spædekalven har han fået om på gården. Der er meget, synes han. Per tænder sin pibe. Sofie bevæger sit slanke læme blødt og bøjeligt og lidt lad. Men Maren slår djævt til side i sagerne. Der er meget at gøre. Der skal lånes 14 tallerkener, 14 skeer, 14 par kopper, 14 par knive og gafler, for uden gryder og potter. Lidt må der lånes her og lidt der. Forskellige slags blå tallerkener, hvide og grønne, og tinskeer og hornskeer imellem hinanden, og så må man da være glad, at der kan sammenskabes så mange nogenlunde ordentlige ting i husene. Jo, der er meget at gøre. Så kommer Pers far. Han er høj og mørk som Per selv, men hans hår er gråt. Han er kantet og stind, som han var savet ud af træ. Og over den benede skrot har han en gammel frakke af blåt hjemmefarvet vadmel, der vidner langs sømmene, og hvis lu er skavet af, så vævningens tråde bliver synlig. Han er tynehusmand over på Løvenborg. Det var meningen, at han skulle have stået fader til barnet, men han har ingen støvler kunne låne, som passede, siger han, for hans fødder er så store og tæerne så knystrede og vringlede. Han sætter med et suk sin kæp fra sig. Den gamle er helt nysgerrig efter at få åbnet døren til køkkenet, hvor det syder og braser. Sofie tager imod ham med hjerteligt blik fra sine venlige blå øjne, og han giver hende hånden. Goddag, min pige. Så vender han sig til kræmmerhusene og flaskerne. Jamen, det ser han da godt ud, siger han, og nikker barnlig glad over at træffe sådan overflødighed hos sine børn. Og han smiler, som det var meget længe siden han havde set så meget ædeligt og drikkeligt på en gang. Og da han har fået sin stive krop skubbet til sæde ved bordet med flæsk og sennep og en hel flaske brændevin foran sig, siger han igen, ja, det ser satme godt ud. Ja, tag nu til dig, far, siger Per, for det er meningen, du skulle have en fornøjelig dag. Ja, tak, min dreng. Ja, forvalteren, han sagde forresten også til mig, at det galt lidt så nøje, om også den første kvart skulle gå med i morgen. Det galt lidt så nøje, sagde han, da jeg spurgte om lov til at gå. Ja, han er sgu egentlig flink nok vores. Der skal jo nogen til at kommandere. Hvordan er jeres? Med vores, det er en rigtig brølhals. Skål, far. Per skænker flittigt, og på farens ansigt viser sig stærkt røde pletter, der efterhånden breder sig op over næseryggen. Ja, det er sandt, der skulle da hilse fra din mor. Hun bliver knaldervåren nu, og det flyder stadigvæk af benet på hende. Faren ved, hvad det er. Men der er så mange slags skidt til. Og hun vil jo alligevel rokke med det gamle skøvl, så forslidt som hun er. Ja, det er pinligt galt nok med en anden, og en af en mandsperson. Nej, hvad var vil sige? Den gamle klør sig i nakken. Ah, havde en der kren lødt støvler på fødderne, men ah, kunne sært med ikke gå med dem. Hør, Pia tænker som, må net røde Jensen skulle passe dig. Tror du, at kunne låne dem? Ja, hvis han bare har nogen. Ja, og for pengene, dem har sgu godt nok. Den gamle tager sig til vestelommen for at forvisse om, at skillingerne ligger der indsvøbt i papir. Det viser sig, at røde Jenses støvler ikke er helt umulige, især da de får en omgang fedtelse og kønrøg. Og da Maren derefter i al stilhed henter Pouls den bedste trøje til ham, bliver den gamle holdt helt velstyret ud. Han står og ser op og ned af sig selv og gentager flere gange. Nu kunne jeg satme gerne være rejsen, hvor han det skulle være. Tyk shit også. Jo, hvis kunne du så, din gamle, storsindede stornis, siger Maren rugudmodigt og smiler. Men sørg i kalfolk nu for at få hentet bord og stole, som det kan blive. Der skal der noget til at sidde på, og Sofie og mig har nok i bort. Til frokosten er der ikke flere end nødvendigt til den kirkelige forretning. Først naturligvis Amalie, der skal bære barnet. Hun har jo de pæne klæder at trække i, og hun har også bånd og stas at pynte barnet med. I den henseende er der ingen i alle husene, der kan hamle op med hende. Den anden hovedrolle at holde huen er tildelt Jakobus' kone. Bolette har jo også sin styrke, med hvilken hun hævder sig en fremtrædende plads i Gyldholm-huse. Og så er der store Poul, der skal køre, Jakobus, Thams og Pers far. Det viser sig desværre, da frokosten er forbi, at den gamle Holt næsten ikke kan stå på benen. Han er helt overkørt. Han er færdig, siger Poul, og ser overlegen på den gamle mand, der er blevet træt af alt for meget glæde. Han kan aldrig stivne en skavl. Han er færdig. Men Maren svarer, ja, det er aldrig værd, du gør dig vigtig. Solen er ikke nede endnu. Du har vel allerede det, du kan bære, klodsen. Den gamle Holt må føres til det bag stuen liggende kammer, hvor sengen i dagens anledning er flyttet ind. Det er tiden til opbrud. Thames lister stille og varsomt om, som han ikke er ganske sikker på sin bevægelse. Han retter ved sit tøj, at det kan sidde akkurat. Og gnider sit kuldænd og pibehoved med ærme. Jakobus vigtiger sig i en lånt frakke med lange skøder og umådelig store sidelommer. Han snakker op om alverdens ting, mens han krummer sin pibeslange. Kvinderne nipper sig. Bolette vrikker med enden, så den falmede grågrønlige sorte kjole vifter i al sin tyndslidte uselhed. Hun ordner på sit knas tørre hår, der er lysere i de stridende ender, som det var bladet af sol og vind. Så sætter hun den vatterede kyse på og spørger, hvordan den sidder. Men Amalie er en af de billige damaske skjoler og har om halsen et rødt silkeslips med en sort blomst i hver af de frynsede ender. Hendes hat er højpullet og sort med røde asters. Hun fuldkommen gør sin påklædning ved til slutningen at hænge et lille fransk sjal over sin skulder. Store Poul holder for døren med en vogn for gården. Han sidder med en line i hver af sine store knudrede hænder, stift højtidelig, som hans tanker er langt ind i det alvorsfulde. Barselsfolkene stiger op med miner, som de der ved, de i genstand for megen opmærksomhed fra vinduer og døre. Amalies blomstrede sjal er det farverige midtpunkt i den pragt, som Gyldholm huse udfolder på denne store dag. Poul vender sig halvt. Er vi så færdige? Nå, ja, så i Jesu Kristi navn. Så kører vi den onde tisk med. Og vognen glider af, fuldt af mange blikke, som det gav den rejse til Amerika. Den gamle Holt vågner og slår øjnene op. I stuen står der to borde vinkelret sammen med duer over. Han gnider på panden og ser igen. På duene står tallerkener, og der kommer en kvinde ind med knive og gafler. Der går noget op for den gamle. Han forstår. Noget da. Han griber til sin vestelomme, hvor offerpengene har ligget. De er der endnu. Røde Jenses støvler står der, og Pouls trøje hænger ved bjælken, og der er så stille. Der kommer et sørgmodigt udtryk i den gamles ansigt, og han ryster på hovedet. Som i ærgelse svinger han benene over sengestokken og siger, gid fan, han også glo i det. Han får de krogede fingre stukket foldet ind i hinanden og hviler albuerne på knæene. Han ser ned mod det sandstrøede lergulv og ryster fremdeles på hovedet. Og han rører ildfærdigt fødderne, så de blå hosers hvide tåstykker vipper op og ned. Det var endda elendigt, det skulle gå med sådan Pet Sofie, hva? Ja, det skal I aldrig bryde om, gammel far, trøster hun omvendeligt. Åh, det er så flovt, også for jeres skyld. Ah, sådan noget plejer en, der ikke at tage så nøje. Jeg skulle aldrig have regnet den kerne, når det ikke var til, at jeg skulle være fader. Men jeg skulle jo have stået fader til den bed. Det må du spå. Sofie smiler. I tog jo rigtig nok også nogle slemme gipser. Åh ja, jeg var jo så glad og vel tilpas, forstår du. Og sidst så gled så gævt, så havde det været i mine unge dage, så skulle jeg sagt, man nok have stået, men ja, det er også en bjørn til mand, du har, Sofie. Hun smiler, men den gamle ryster igen på hovedet. Ej, han der lovede mig selv, at det skulle have ventet, til det var overstået i kirken, for bagefter to, så barselsfolkene vender tilbage, og gæsterne samles til, den halve snes mennesker, der skal til gilde. Af store lerfade søber de byggrynssuppen beskedent, med langsomme hænder, som de slet ikke var sultne, men øjnene er snare og lurer på rosinerne. De holder længe ud, så det ene fad tømmes efter det andet. Det ser ud som duen er i vejen for disse folk, der er opdraget i herregårdenes folkestuer, og som det anstrenger dem at være pæne. Alle kvinder og mænd bærer præget af deres stilling som tyende husmænd. Deres klæder, deres hænder, hud og øvrige kropper, deres øjne. Arbejdet har gjort dem plumpe. Fattigdom har nappet dem hister her, så man klipper forerne mærke i ørerne for at kende dem. Slid har skavet og gnavet dem i årenes løb og givet dem den façon, de har. Og savn og kugelse har gjort deres blik så fordringsløst og sløvt tilfreds. Men deres tænder er stærke og knækker sviskestenene, så skallerne springer og drysser. Per Holt er endnu i sin ungdomsalder, hvor legemet blomstrer alene ved sine sunde safters kraft. Han ser forsoren let sindig ud og går rundt i skjorteærmer og skinker. Og lidt efter lidt kommer der liv i de døde øjne ved bordet og en glæde, som tændes af øjeblikkets nydelser. Så snart måltidet er til ende, må konerne gå til malkning på gården. Men mændene sætter sig ved kaffepuncherne, ophedet af alt det, som synes at koge i maverne og dunster ud gennem alle porer. Røde Jens tager fat på sit yndlingsemne. En gang, det var i Falling Kro, slås han således med to teglværksarbejdere og en svensker. Der var legestuen naturligvis, og pigesjov og sus i særken. De stod sammen om mig, og tre slemme drenge var sgu. Men så giver den ene min støvlesnude lige op i skrevet, så en djævlen tager i med dræt af på stedet. Og med det samme regner han min pande ind i bælden af den anden, så han gav et væl som nogle barselskån, og kender jo alle de ømme steder på en menneskekrop. Smiler Jens. Men så stikker svenskeren mig sgu en kniv i nakken, og den blev siddende, for i al hastmålhed glemte han at tage den til sig. Her skal I se. Jens bøjer sig frem, og alle skal hen at se det hvide ar i den rødsprængte tyrenakke. Så ryger jeg som en stjerneskud ind imellem dem, griber en stol, brækker det ene ben fra, og så kan jeg lige tro, at jeg pyntede dem alle de kulører, I kender, og mange flere. Og blodet kom sgu ret godt, tilføjer Jens, som om han havde været ved at slagte. Men den historie blev jeg sgu skrevet for. Jens trækker sig afvekslende i det glående fuldskæg og slår stadfæsten i bordet med sin fregnede hånd, der er som skabt til rå greb. Og han ser sig smilende om i den lyttende kreds med de rødårede øjne. Ja, du kunne gerne se ud til at have været noget stærk, Jens, siger den gamle Holt interesseret. Noget stærk? Jeg er et fri. Jens fortæller en ny oplevelse, og jævnligt skænker Per en dram. Fortællingen standser ved, at en fremmed kommer ind, en ung knøs. Han bliver stående ved døren og siger lidt undseeligt. Jeg skulle hilse sige, at der skal være møde på højskolen om ny rigsdagsmand i morgen aften kl. 7. Hvem tjener du? Spørger Per. Ved Claus i Ørum. Er det ham, der er perpendikelen til sognerådets røv? Kommer det pølende for Røde Jens. Det unge menneske skynder sig ud, og de andre ler. Det er svært, alle de møder, bønderne holder i den her tid, siger Per. Ja, bønderne er, som Jens kan bande, værre end som herremændene. Sådan en rigtig fjette bund, ja, føjer gamle Holt til, De har nok lyst til at træde herregårdene ned, men de kan vist gerne tørre dem om deres mule, mener jeg, siger Jakobus og spytter ud over gulvet. Palles underlæbe hænger, så hans gummer bliver synlige, og han løfter med besvær sit rusede blik til den, der taler sidst. Bitte Lasse Harker af sit hule bryst. Hvad er egentlig de her højskolefolk for nogen, spørger Per. Jakobus småvrikker selvbevidst med hovedet, som han derinde rystede menneskenes dumheder gennem et sol, der gjorde skel mellem tilværelsens avner og kerner, og så siger han, ja, det skal jeg sige, bedt folk, det er dem, der har fundet på det med modersmålet. Det er løgn, afbryder Jens ham, og har boet her så længe, så er vi nok. Nej, det er en slags folk, der absolut vil slås med tyskeren. De kører i lange vognrækker om sommerdage med et flag bagud, så synger de den her sang, at jeg vil slås for mit land, så længe jeg kan, så længe der findes en mand. Jamen, hold din kæve, Jakobus. Det er noget, som jeg kender bedst. Og deres piger forskaffer sig, når de kommer fra den her skole, en paraply og en rød kjole med blank bælte, og så regner de fra det ene møde til det andet, så længe der er en træv tilbage. Ja, sådan er det. Jamen, det jeg siger, det med modersmålet, det sæder sgu, nikker Jakobus i en drillende tone. Vil du trods mig? Råber Jens og bliver ildende rød. Han rejser sig i sædet, men synes at betænke sig lidt. Der som det var, at du var en gammel mand, Jakobus, så skulle du djævlen han tage med komme til at danse på dit hoved. Han hugger næven i bordet, så kopperne danser. Der bliver ganske stille, og Jens sætter sig som den, der plejer at være sejrherre. Og jeg skal lige sige til jer, her på falderæbet, at I lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Farao Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farao, og fordi jeg godt kan lide at tænde mig en cigar her, når jeg starter udsendelsen. Og i øjeblikket læser jeg højt for jer af romanen Gyldholm af Johan Skjoldborg, og den udkom i 1902, og det er en roman om arbejderne på en herregård. Det omkring århundredes, forrige århundredes skifte. Og Skjoldborg havde selv taget job på en herregård for at lave research til romanen. Så der er meget, som han har oplevet selv her. Da konerne efter endt malkning hen på aftenen kommer for at drikke kaffe, synger mændene ved punchebollen. Per kan så mange vise, og han synger den med glansfuldt humør. Først den, der begynder således, min mæt er mig hul. Den tanke gør mig mandig, når blot hun ej er fuld, men det er hun bestandig. Og så den, hvis blot jeg var kejser en eneste dag, jeg skulle alverden regere. Sol og kommer skulle gå slag i slag, til Polen man skulle det høre. Mest lykke gør en med læsning mellem versene. Nu er jeg gift, jeg stakkels mand, og må til takke tage. Jeg ej engang en snaps kan få. Må er de glade dage. Og når jeg engang imellem kommer hjem med en stjerne på, så siger Rikke, du er fuldt dit svin. Nej, vist er jeg ikke, svarer jeg. Det er bare det her, som løber rundt i hovedet. Synge dulja da, synge dulja da, synge dulja da, dulja dulja da. Mens Per synger de lystige vers, går der over de hervede træk en munter lysning, som solen mellem to skygger glider hen over et fattigt landskab. Også kvinderne morer sig, og de fniser og griner, da røde Jens opvarter med en drastisk vise om fruen i Snerpe. Således glider han tid. Palle bliver imidlertid så tung i hovedet, men han må anstrenge sig for at bære det oprejst, og hans underlæbe hænger ned over hagen. Nils Røn sidder over ham med trætte øjenlåg. Balle, siger han. Han bliver ved med at gentage med tykt male og små mellemrum. Balle. Den brystsyge Bittelasse står ved enden af bordet hen ved døren og ser glad ud. Hans øjne har en næsten uhyggelig glans. Overfor ham står en klynge store drenge fra husene. De har listet sig ind for at høre og se. De gør store øjne og griner af Bittelasse. Han foretager nogle vældige armsving, slår i bordet og banner. Hej, kræfter! Den lille svagelige mand gentager det og tæsker i bordet til sin egen og drengenes fornøjelse. Igen hører man Niels Røn sige, balle. Han har altså ingen forbindelse fået. Store Paul kan stundom, når han er svirende, vride af sig de underligste ord, som ingen forstår. Skrusgemak, siger han til Jakobus. Skrusgemak, gentager han i en tone, der indeholder noget nedsættende. Jakobus rækker armen ud. Du trænger nok til at få et par fremmede hænder i dit ansigt, tror han. Men Store Paul lægger hans arm ned, som han lukkede bladet på en foldekniv og siger, gak du sydpå til de hellige lande, til staden ud af dit masken, din afnis. Og så griner de begge to. Men Røde Jens vælter sig ind på alle dem, der er i hans nærhed. Navnlig overskiller han Tams forkald. Du er en flækkermul, en sliskemås, en sliskemås for forvalteren. Tams sidder så tålmodig og lader sig læse på. Og så er du en tøffelmager. Det er Amalies bogser, du sidder i. Du er en tøffelmager, Tams. Men da han således har regeret en tid, rynker Per Bryn og siger, jeg vil bare sige dig en ting. Du skal ikke tage slet så bredt for, Jens. Bredt for? Du ved vist ikke, det er en mand, du har fået at blive holdt. Og det er dævlen tage med en fuldvoksen mand. Per rejser sig. Han lukker munden fast og kniber øjnene sammen. Det er bedst, du holder dig ved en side, min dreng, for jeg kan fanden hugge mig os restbørster. Dreng, farer Jens op og griber med sine grove fregnede hænder Per så fast, at forstykkerne af bryllupsvesten revner fra. Det er et unjenten mand i det her hus, råber Per, og farer ind på livet af Jens, der udstøder et frygteligt brøl og ligger i et nu på gulvet op mod kakkeloven med en flænge i hovedet. Der bliver straks almindeligt opbrud. I gangen visker Niels Røn til Jakobus. Han kunne sgu revse ham. Jakobus fniser og nikker og svarer igen. Ja, han kunne sgu revse ham. Da de er udenfor, bliver Store Paul ved at drive ud af vejen, som for en stiv sidevind. Men hvor vil du da hen, Klodsen? Er du helt tåbelig, menneske? Vi bor jo her. Paul svarer noget bortfra. Jeg ved nok. Jeg ved nok, Maren. Men jeg kan den onde tæsk mig ikke forvente. Så er jeg til ende Per Holts store 14-mandsgilde, der står som lidt sindig overdådighed i Gyldholm Husets historie. Ja. Og det lakker jo af en midnat til, men vi kan da godt lige nå, tror jeg, kapitel 8. Gyldholm ligger ude i det danske bondeland som en ø, omflydt af sine brede marker. Der leves et liv for sig selv. Der svarer århundrede gamle overleveringer på slottet, hvis korridor prydes med billedrækken af gyldholmske jorddrotter i mange slægtled, til overleveringerne i kælder og folkestue, som lys svarer til skygge. Der findes et samfund, hvis underklasse på sine krummede rygge bærer et fodstykke af trinvis stigende overordnet og øverst oppe kammerherren, hvilende i ophøjet ro og ensom majestæt. En ø af gammel tradition og forfatning, der er blevet tilbage fra en fordomstid. Og mellem denne ø og omverdenen findes ikke meget forbindelse. Den er et sted, hvor bunden ikke kommer, og hvorfra ikke nogen kommer til bunden. Der er mere forbindelse mellem herregård og herregård, mellem den ene ø og den anden. De høje herskaber søger således hinanden, og drager i strålende ekvipager og elegante dragter som et pragtfuldt skue forbi huse og gårde fra borg til borg. Og til maj og november føres i tunge arbejdsvogne, kister, kommoder, flyttegods og skrammel mellem herregårdens folkestuer og arbejderhuse. Men til Olofsmarked og sommerfest farer et par vognfulde unge gyldholmfolk hen over landet som en by. Hos den første høger, de kommer til, køber de brændevin, og imens færdig er vælte hans disk. Under huden og hylen går toget videre gennem fredelige landsbyer som et ondt vejr. Fra agebrætterne, hvor de sidder og svinger med flasker i oprakte hænder, tilråber de alle med uhumske ord. De kører forbi alle vogne, de kan overkomme, og jager skikkelige trækkere i vejgrøften, som uvorne drenge, der første gang får lov til at slippe ud af et tvangsregimente og ingen måde kender. På markedet tumler de frem gennem folkestemlen i en sammenhængende klump, og det er, som om de ikke var enkeltvæsner, men virker snarere som et enkelt klumpdyr. Et uhyre med mange gribende fangarme, mange vildede øjne og mange brølende munde. Hjemfarten er en vild jagt gennem natten af veje, hvor bønderne viger til side, når de på lang afstand hører uværstoget nærme sig. Under susende svøbeslag drives hesten i skums, og gnisterne lyner for hov og hjulringe, og luften dirrer bagefter af vrel. Den vilde jagt svinder bort over Gyldholms markerne, hvor den ligesom synker i jorden indtil næste markedsdag. Tynehusmændene er stadig fængslet til Gyldholms lader, stalle og muldbanker. Kun når der er valg til rigsdagen, slips de ud i landet. De kommer aldrig til småvalg eller møder i Darum, Falling og Ørum Kommune, men dagen før rigsdagsvalget siger forvalteren til dem, i morgen skal I hen og stemme, som han siger. I morgen skal I køre gødning. Og husmændene udfører såvel dette som hvad andet arbejde, der falder for i kammerherrens tjeneste. De kører frem forbi bøndernes opbyggede gårde og de høje mejeriskårdstene og undrer sig over den forandring, som her foregår. Ja, det er svært, som de kan, siger Beholdt. Røde Jens trækker sig i sit langskæg. Kan? De går dævlen sig med os for lidt inden året om. Og deres fars penge er forbi, får jeg store Poul til. Skal blive ved at gå i den du og mener at samme, piver Jakobus og ser dybsindig ud. Niels Røn lukker det ene næsebor med fingeren og puster til. Ja, de kan sgu sagtens, så længe der afgås i skabet det storsindede kram. Poul peger på en vogn. Ham der sidder, var en af mine skolekammerater. Han ser ikke ud til at leve af en fuld mælk. En rigtig vigtig knægt var han. Der kan du tro, han der var ligesådan. Jens hentyder til en af sine skolekammerater, der et flot bondekøretøj smutter udenom herregårdsvognen. Og har varmet hans ende nogle gange, kan I tro, når vi gik fra skole. På en gang blotter husmændene deres hoveder. Det er baronen fra Løvenborg, der viser sig på vejen. Ikke længe efter kommer Lærke fra Clausholm, jægermesteren fra Utrup, Kallisen, Træholt. En lang tid sidder Gyldholm husmænd næsten uafbrudt med huen i hånden. Igen finder Poul en skolekammerat blandt de vejfarende. Ja, han er dem, der er født med en kage under hver arm. Nå, det er den slags, bemærker Jakobus. Poul smiler rundt om. Ja, så kender I vel modellen. De ler. Per Holt ser ud over egnen med forundrede øjne. Nej, sikke masse mennesker. Det er første gang, han er til valg. Hvem må der egentlig skal stemmes på, for uden kancelliråden, hoster Bitte Lasse. Gren Sovs spytter ud over vognfadingen, så det plasker i vejstøvet. Ja, gud kender det. Da de kommer til valgstedet, står bøndernes kandidat på tribunen. Så det er jo Per Nielsens Hans fra Ballerum, udbryder Gren Sovs. Hvordan fanden han kom derop? Kender du ham? Ja, gud gør så. Ah, skulle puttes ham i et kalkhul en aftenstund. Han var nogen næsvis dengang. Han var kæreste med sovenfodens maren. Han kan endda bruge kæve noget. Bøndernes kandidat sejrer overtaligt, men Gyldholm husmænd har stemt på kancelliråden, som de plejer. Derfor er de jo kommet. Så sørger de for at få noget at drikke. Og på hjemkørslen kan alle kende, at det er herregårdsfolk, der er på vognen. Hver gang de kører forbi en bondevogn, bøjer Poul sig frem og råber, vi er, ja, som han kan bande, fra Gyldholm af. Røde Jens overskiller alt langt og nær, og da vognen ruller forbi Ørum Højskole, rejser han sig op og udstøder et dyrisk brøl, der forstærket kastes tilbage fra den røde murstens facade. Men Bitte Lasse ligger i bunden af vognen syg og fuld og forfrossen i tynde forslidte klæder. Således kører de hjem til de lave grå huse i nærheden af indkørslen til slottet Gyldholm, der ligger ude i det danske bondeland som en ø, omflydt af sine brede marker. Ja, så når jeg vist ikke mere, men det var så også kapitel 8. Jeg fortsætter næste lørdag med Gyldholm. Måske bliver jeg færdig. Den er ikke så lang. Men nu må vi se. Jeg vil ønske jer en god nats søvn og en god søndag i morgen. Og håber, at I stiller ind på Radio 24/7 igen, om ikke før. Så i hvert fald næste lørdag aften. God rolig nat. Du lytter til Radio 24/7.